Di Nkonga, di yanga katini wana mai na mbele ya maso na ndamba zero na simo o matana likolo kuna po na na buta na nguna likolo apita ndoto ni chomasa buta na nguna likolo kala engwa na nganza kuzina wana sina buta simo oyoki boyaga na ngondo kipenza we chef anga moni mambu na mona makambo patron ana sala kana ye kaka wana kisasa Suka ya senza baninga bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Musala na kosala kako ya mason Likolo yandako Ubanza te na kobika Falanga mpona zuwa na baretare Mbala mosusu mpe sanza ekoleka Na tushete Naiko tata ya bana sambo Nakosuka boni Bako sepelaka Oyo yanga isema ina misu Musala na kosala kako ya mason Likolo yandako Upanza te na kobika Falanga mpona zuwa na baretare Bala mosusu mpe sanza ekoleka Na tushete Naiko tata ya bana sambo Nakosuka boni Ngaiko mosolote na vanda ndenge nini Na vioyo hawa na kisasa La vie ya kisasa elingi olia Olata nakosuka boni Mosolote na vana ndenge nini na vioyo hawa na kisasa La vie ya kisasa elingi olia Olata na kosuka boni Kisasa ilingi olia Olata nakosuka boni